from loneliness anytime you choose. Everything you've ever wanted. And if you ever think of me, I'll be thinking of you. If you can spare an hour or two, you'll know what to do. I could be the one thing there in your hour of need. So if you decide to change your views, I'm thinking of you. Let's roll the dice in a fool's paradise. Shem somewhere else, to something new. Thank God we're alive, and bite off more than we can chew. Do the things that just don't matter, laugh while others look in anger, stumble over folly clovers, and say goodbye to lonely banners. If you ever think of me, I'll be thinking of you. Through thick and thin, I bear it and grin, I never give in. I could be the one thing left in your hour of need. So if you decide to change your views, I'm thinking of you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm different today. Hey, hey. Something she said has stuck in my head and I can't get away. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. You know what I find? I find a look at her face and there isn't a trace of doubt in my mind. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. Let her in my life. Gonna open up after so long. Gonna open up after so long. With my feet stuck on the ground and my head against the wall, I've been called. And I can't answer why. Why? Something inside and it can't be denied. And I'm ready to try. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. Gonna let her in. Gonna let her in. Gonna let her in my life. Let her in my life. De eerste single hit van John Travolta in het jaar 1976 en Let Her In. En daarvoor Colorfield en Thinking of You. Muziek bij de Buren is het huiskamerfestival van Nederland. Op 9 december aanstaande veranderen huiskamers door heel Nederland in intieme podia en kan iedereen luisteren naar bijzondere optredens van lokale talenten. Herman de Bruin. Wij gaan praten over muziek bij de buren. Dat kan wel eens vervelend zijn als je de muziek hoort die je niet wil horen, maar dit is toch heel iets anders. Ik praat erover met Kevin Schroot, hij is in de studio. Welkom Kevin. Dank je. Muziek bij de buren. Ja. Ja, ja. Ja, dat betekent dat de buren die daarnaast zitten last daarvan kunnen hebben? Nou, of zeg ik dat te zwaar? Nou, last gaat dat niet worden. Het is hartstikke goede muziek wat er allemaal gespeeld gaat worden. Oh, het concept is meer dat de buren de voordeur openzetten en mensen naar binnen kunnen in de huiskamer om de muziek te kunnen luisteren. Want het zijn in Vlaardingen kleine concertjes, kleine plekjes, huiskamers gewoon waar dat plaatsvindt. Echt huiskamers inderdaad van mensen die hun huiskamer ter beschikking stellen voor artiesten om op te komen treden. Ja. Het leuke is natuurlijk dat je nog eens bij iemand anders in de huiskamer komt kijken. Ook nog eens, ja. En hoeveel locaties heb je gevonden om de buren de muziek te laten horen? Dit jaar hebben we 37 huiskamers. 37? Ja. Ja, ja, ja, ja. Zijn dat gewone huiskamers op een flat bijvoorbeeld? Kan dat? Ook. Ja, we hebben maar ook langs de Westhavenkade misschien? De grotere huizen, bedoel ik dan maar? Ja, ja, zit zeker. Er alles bij. Zeker, daar hebben we ook een aantal huiskamers. Maar geen theaters? Nee, daar is wel de opening. In de Stadsgehoorzaal is de opening van het festival. Mm-hmm. Maar dat zijn niet de locaties waar de bandjes gaan spelen voor het echte evenement. En welk soort muziek kun je dan van alles verwachten? Dat is inderdaad echt van alles. Vanaf klassieke muziek, echt piano klassieke muziek, tot blues, tot singer-songwriters. Het doet zelfs ook een DJ mee die een live set speelt. Dus het is echt, alle soorten muziek die je maar kan bedenken. Maar het is één dag, één middag, zondag. Klopt. 37 klopt. Locaties, dan moet je goed kiezen. Ja, ja, zeker. Want daar krijg je keuzestress van. Ja, ja, zeg dat wel. We hebben ook een mooi blokkenschema in het krantje staan, die in verschillende locaties beschikbaar is. Waarin je goed een route uit kan stippelen, welke artiesten je wil zien. Ja, elke artiest die treedt drie keer op in een huiskamer. Dus okay, drie kansen om een artiest te zien. En als je dat krantje ziet, want je hebt het hier in een stapel liggen. Ja, die gaan we niet uitdelen, maar dan die ligt overal? Die festivalkrant? Die is op heel veel locaties is die al beschikbaar. En we zijn nog steeds bezig met kranten uitdelen aan de locaties. Ja. Dus liggen ze er nog niet, geef ons een tip op Facebook. En dan gaan we zorgen dat ze daar wel komen dan, je hebt de Facebookpagina waar de laatste ontwikkelingen ook te zien zijn. Ja, zeker, ja. Zeker, ja. Zeker. Wanneer vindt het plaats eigenlijk? Het vindt plaats op 9 december. Mm-hmm. In de middag. De opening die is om 12 uur in de Stadsgehoorzaal. En vanaf 1 uur beginnen de huiskamerconcerten. En die opening is, gaan alle orkesten en ensembles zich dan voorstellen? Of nee, die, gaan zich, die zijn op dat moment zijn ze aan zijn het opbouwen in de huiskamers om op te bouwen. Maar wat doe je tijdens de opening dan? Heb je ook nog weer muziek? Daar wordt ook wat muziek gespeeld inderdaad. Daar toosten we eventjes op de opening van het festival. Mm-hmm. En er komt wel een belangrijk persoon de opening doen. Ik weet niet of ik dat kan melden. Maar je gaat niet vertellen wie? Nog niet, nee. Nee, nee maar dat moet je dan van die Facebookpagina maar plukken. Precies. Dat wil weten. Precies. Eén middag, hoe lang duurt het helemaal? De artiesten die beginnen om 1 uur mm-hmm. in een aantal huiskamers. Want het loopt trapsgewijs het tijdschema. Om 1 uur beginnen de eerste bandjes. En om 5 uur zijn de laatste klaar. Oké, dus het is net één middag dat je een aantal artiesten, bands, kan zien en horen. Ja, klopt. Een huiskamer. In een huiskamer, inderdaad. Ja. En daarna begint het eindfeest. Oh, daarna is er ook nog een eindfeest in de Kroephoekfabriek. Ja, ook in de Kroephoekfabriek. Daar zijn alle huiskamers en artiesten en bezoekers zijn allemaal welkom. Een soort afterparty van... Inderdaad, inderdaad. En dan wordt er ook nog weer gespeeld. Er gaan een aantal... Uiteraard, dan mag de muziek niet ontbreken. Nee, en dan zijn er allerlei artiesten die daar ook weer... vanuit die huiskamer in die grote Kroephoekfabriek weer gaan spelen, denk ik. Nou, de artiesten zullen we niet vragen om nog een keer te gaan spelen. Die hebben al een hele middag achter de rug. Ja, drie keer al, hè? Precies, ja, precies. Ja. Maar we gaan er wel voor zorgen dat er leuke muziek dat is. Dat er leuke muziek is, dus er komt een afterparty. Ja. Je zei al, we hebben een Facebookpagina waar het op staat. Een website misschien ook nog? Ja, vlaardingen.muziekbijdeburen.nl. En als je googelt, dan kom je het vanzelf. En als je op de Facebookpagina kijkt, Muziek bij de Buren Vlaardingen, kom je er ook? Exact, ja, dat is de naam. Ja. Tweede keer? Spannend? Ja, ja, zeker, zeker. Vorig jaar was al een hele leuke editie. Heel mm-hmm. veel spannender nog, omdat het voor ons echt de eerste keer was. En die dag was er heel veel sneeuw. Oh. Dus het was een prachtig was. Mooie plaatjes, maar ja, om de straat op te gaan was iets minder fijn. Ja. Ja. Dus we verwachten dit jaar veel meer drukte nog dan vorig jaar. Ja, dankjewel voor het gesprek. Kevin Schroot, heel veel plezier. En we zeggen altijd in de theaterwereld, toi, toi, toi. Dat zeg ik dan nu ook maar. Hartstikke bedankt. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

De jongste museumdirecteur van Nederland wordt de nieuwe conservator van Escher in het Paleis in Den Haag. Mariska de Vries. Ik ga praten met de jongste museumdirecteur van Nederland en ze heeft nog een nieuwe baan ook. Dat is mevrouw Judith Cadet. Welkom Judith. Je bent directeur van Villa Mondriaan. Dat klopt, ja. Wat is dat voor museum? Museum Villa Mondriaan is een museum in Winterswijk, in de Achterhoek. En het is eigenlijk gesticht in het ouderlijk woonhuis van Piet Mondriaan. Dus hij is opgegroeid in Winterswijk en heeft daar leren tekenen en schilderen. Dus wij tonen daar zijn vroege werk. En dat is heel anders dan zijn latere werk, hè? Ja, dat klopt. Zijn late werk is heel abstract en bekend om de primaire kleuren en de rechte lijnen. Maar zijn vroege werk is eigenlijk zoals alle kunstenaars in die tijd begonnen. Dus heel figuratief, veel landschapjes, portretten van mensen. Dus eigenlijk bijna het tegenovergestelde van waar die mee beroemd is geworden. Maar daarom juist zo leuk om te zien op de plek waar die ook is opgegroeid en waar die dat juist heeft geleerd. Ja, je praat er met passie over. Hoe word je de jongste museumdirecteur van Nederland? Hoe is dat proces gegaan? Ja, dat is een heel bijzonder proces inderdaad. Ik ben op dit moment 26 en ik ben nu al 2 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland. Hoe het is gegaan, we hebben een museum dat draait om jong talent. Dus het jonge talent van Piet Mondriaan, dat staat centraal. Maar ook in onze organisatie komt dat eigenlijk heel erg veel terug. We hebben een stageplek als junior directeur. En die runt samen met de betaald directeur en nog een andere junior directeur het museum voor een half jaar. En een extra plus is ook dat je als junior directeur in het museum mag wonen. Dus er is een appartement ingericht voor die stagiairs. En ik heb zelf ook ooit eens een keer op de Bonnefoy tussen mijn bachelor en mijn master ben ik zo'n stageplek gaan doen bij Villa Mondriaan. En ik werd verliefd. En ja, mijn voorganger hield er mee op als directeur. En ze zei, nou, wie weet ben jij wel een goeie om de taak van mij over te nemen als directeur. En zo geschiedde het. Ja, hoe is de jaren tot nu toe bevallen? Wat heb je kunnen bereiken in het museum? Ja, het is ontzettend goed bevallen. Het is natuurlijk een hoop dat er is om te leren en te verbeteren. We zijn nog een jong museum. We bestaan net 5 jaar. Dus ik heb een hele hoop moois mogen meemaken en verder mogen ontwikkelen. Vorig jaar was het 100-jarige stijljaar overal in Nederland. En daarbij was echt een fantastisch jaar waarbij we de meeste bezoekers ooit binnen hadden. Met ruim 15.000 bezoekers, wat voor een klein museum een heel mooi aantal is. Ik heb heel veel de verbinding gezocht met de gemeente Winterswijk. Dus echt wat de bewoners het steeds meer omarmden. Dat vind ik heel erg mooi. En ik heb ook geprobeerd zoveel mogelijk een beetje jonge en frisse initiatieven uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld een escape room die we hebben ontwikkeld, die over het leven van Mondriaan gaat. Oh, leuk. Zo eigenlijk probeer je op je eigen manier een beetje draai te geven aan een heel leuk museum. Mee te gaan met de tijd in ieder geval. Toch heb je gesolliciteerd op een andere baan en per januari ga je daar werken, want wat ga je doen? Ik word conservator bij Escher in het Paleis in Den Haag. Dat is een fantastisch museum over de Nederlandse kunstenaar N.C. Escher. En het zit ook nog eens op een fantastische locatie op het Lange Verhout. Eigenlijk in het voormalige Winterpaleis van Emma. En ik ben gepeld door het gemeentemuseum in Den Haag van goh, het is een hele mooie positie waarbij je tentoonstellingen mag maken over Escher. Vind jij dat niet iets? En zo is eigenlijk dat balletje een beetje beginnen te rollen. En ondanks dat ik natuurlijk het ontzettend naar mijn zin heb gehad bij Villa Mondriaan en een fantastische functie heb en heb gehad, was dit toch eigenlijk wel een stap die ik heel graag wilde maken. Dus echt een baan waarbij ik heel erg mag focussen op de inhoud. Dus echt mag inzoomen, iedere minuut doorbrengen met Escher. Nou, dat is fantastisch. En dan op zo'n locatie, ja, daar kon ik eigenlijk geen nee tegen zeggen. Waar gaat dit eindigen? Want het is natuurlijk fantastisch op zo'n jonge leeftijd al. Waar zit je jezelf over zeg maar een jaar of 10? Ja, jeetje, een goede vraag. Ik roep altijd maar heel hard in het MoMA in New York dat ik daar dan maar de directeur van word. Ik weet nog niet of dat direct binnen 10 jaar gaat gebeuren, maar je mag wel blijven dromen. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb nu ook zoiets van, er zijn gewoon 2 hele bijzondere kansen op mijn pad gekomen. En die grijp ik gewoon, of die heb ik allebei met beide handen aangegrepen. En ja, misschien over een jaar of 10 of 20, wel weer directeur van een groot museum in Nederland.

Dus Gloria Loring en Carl Anderson in Friends and Lovers. En daarvoor Het Goede Doel. En Achter de Wolken Schijnt de Zon. Het IJsvrij Park Festival komt naar het park in Rotterdam. 5 weken lang elke dag schaatsen, eten, drinken en in het weekend een programma vol muziek, dans en theater. Herman de Bruin. We praten met mijn gast Eva van der Vecht over een ijsvrij parkfestival. Ijsvrij, dat betekent dat we naar het ijs kunnen omdat we dan niet naar school hoeven. Eva, welkom. Dank. Ijsvrij parkfestival, maar er komt wel ijs toch? Jazeker, ja. Ja. Wel kunstmatig, want ja? Het is nog niet koud genoeg, maar nee. Er komt zeker ijs. Ja. Maar wel echt ijs. Echt ijs, ja. Ja, absoluut. Want er zijn ook van die banen die hebben iets van kunststof. Ja, klopt, ja, nee, ja. Dit wordt echt met water opgespoten, laagje voor laagje, totdat we echt een mooie laag ijs hebben. In een Rotterdams park? Ja, zeker. Het mooiste park mogen we misschien wel zeggen. Bij de Euromast? Bij de Euromast, ja. En omdat je in Rotterdam zit, denken we van, hoe heet dat park dan? Heet gewoon park. Ja. Absoluut. Heel simpel. Het park, ja. Ja, dat is echt Rotterdam, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Toch? Absoluut. Ja. Maar daar vindt het dus plaats. Grote baan? We hebben ruim 600 vierkante meter schaatsplezier. En dat is flink. Het is geen sportieve baan in die zin dat je echt... Je kan geen rondjes draaien. Nee, precies. Maar het is echt voor families en gezinnen en mensen, jongeren die het leuk vinden om even een rondje te schaatsen en een uurtje of een middagje plezier willen hebben. Eigenlijk. Ja. En dan in het park, wat er ook nog bij hoort dan? Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben juist heel erg bewust voor het park gekozen. Omdat het gewoon een hele mooie ambiance heeft natuurlijk met de bomen, de natuur eromheen. Maar ook het uitzicht op de Euromast. Mm-hmm. En het leuke daarvan is wel dat we een hele goede sfeer kunnen neerzetten. Een hele intieme winterse sfeer natuurlijk. Die ook wel echt geprezen wordt door bezoekers. Dus dat is ontzettend leuk. Hoe ga je dat doen dan, die winterse sfeer neerzetten? Toch geen kunstsneeuw of zo? Nee, dat doen we niet. Nee, we proberen het wel zo echt mogelijk te houden. Maar wat we doen, we hebben een café erbij bij de ijsbaan. Het IJsvrij Café noemen we dat. Ja. En dat hebben we helemaal ingericht met open haarden en Chesterfield banken en kleden op de vloer. Oh, dus je hebt echt wel het gevoel dat je even terug gaat in de tijd. En, heel nostalgisch. Heel nostalgisch, uitstraling, ja, absoluut. Ja. En dan kan je gewoon elke dag komen schaatsen? Zeker, ja. De terrein is altijd toegankelijk. Daar hoef je geen entree voor te betalen. Dus je kunt sowieso een warme chocomel of een gloewijn komen drinken. Oh, maar dan kan je ook de baan zien. En dan kun je ook de baan zien. Ja, precies. Ook als je niet van schaatsen houdt, is dat heel gezellig. Ja. We hebben een mooi programma daarnaast. Muzikaal programma. En voor de ijsbaan moet dan uiteraard wel entree betaald worden. En je kan ook schaatsen huren als je die niet hebt. Zeker, want er is niet zoveel ijs de laatste jaren geweest in Nederland. Nee, precies. Niet heel veel mensen hebben meer schaatsen. Nee, dat viel me vorig jaar op dat er veel gehuurd wordt. Vorig jaar hebben ze het ook gedaan. Ja, klopt. Dus het wordt de tweede editie. Ja. Ja, huurschaatsen kunnen dus geleend worden, gehuurd worden bij jullie. Zeker. Je zei, we hebben activiteiten. Kan je er één of twee noemen van de activiteiten? Ja, we hebben een vol programma. Dus er is van alles te doen voor jong en oud eigenlijk. En dat varieert van dus een muzikaal programma in het weekend met bijvoorbeeld de Flamingo's en Lulu Swing, gezellige acts. Tot door de weeks klaverjassen of knutselen. We gaan ook kerststukjes maken. Nee, dat doen we allemaal in het IJsvrij Café. Ja, precies. We hebben wel Sint op het ijs en een zingende kerstboom op het ijs, althans naast het ijs. Mm-hmm. Ze proberen de ijsbaan er wel bij te betrekken. En we hebben met kerst ook een Dickens ensemble, dus dat wordt ook heel spannend. Dat is ook wel heel leuk, Dus we zoeken wel heel erg naar het thema ook en de link erbij. Maar we hebben heel veel programma, De ijsbaan, die komt daar te liggen. Er is een website waar het allemaal op staat. Zeker, www.ijsvrij.nl, heel makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk. Dan kan je het allemaal vinden. Ga je ook scholieren uitnodigen om te komen? Ja, zeker. Ja. Het leuke is dat we al diverse aanmeldingen hebben van scholen uit de wijk. Mm-hmm. Die vinden het dan heel leuk om met een aantal klassen te komen schaatsen. En dat varieert van groepen van 50 personen tot 200 personen. Ja. Dat is even flink doorwerken voor ons om al die schaatsen uit te geven en schoenen in te nemen en dan weer wisselen. Maar het is heel erg leuk ook. En je merkt ook dat er nog steeds heel veel kinderen zijn die nog nooit hebben geschaatst. Dus dat zal ongetwijfeld het is ook heel belangrijk in onze cultuur. En dat is ook mooi om dat zo te behouden. En hij is dagelijks open? Ja, vanaf aanstaande vrijdag gaan we open. Hmm. En dan zijn we tot 6 januari inderdaad dagelijks geopend, ook met de feestdagen. En bij die opening heb je nog iets speciaals? Ja, zeker. Ja, we maken daar graag een feestje van. We hebben onze wethouder in Rotterdam, Kasmi, bereid gevonden om het te komen openen. En dat doet hij samen met Yara van Kerkhoff en haar zus, die shorttrack schaatsters zijn. En Yara heeft 5 gouden medailles gewonnen. En die gaat ook nog... Dus zij gaat ook nog even een rondje schaatsen. Dus hij moet er perfect bij liggen vrijdag. Ja, dat is duidelijk. Maar dan wordt er dus wel snel geschaatst. Op dat moment. Dan wel heel even. Het voordeel is dat dat ook een klein rondje is natuurlijk bij short track. En dat past perfect op onze baan. Ja, want ze moet heel plat op het ijs liggen en één hand op de grond bijna. Klopt. En dan wordt heel spectaculair. Dus. Ja, ik hoop het. Daar gaan we voor. Het IJsvrij Park Festival. Eva van der Vecht, directeur van het bureau Vermaak en Evenement, sprak erover. Ze is heel enthousiast en het komt denk ik allemaal goed. Heel veel succes ermee. Dankjewel. En dank voor het gesprek. Dank. Have you ever fed a lover with just your hands? Closed your eyes and trusted, just trusted. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? And it's only 1:30, the point of no return, the tip of the iceberg, the sun before the burn, the thunder before the lightning, and the breath before the phrase. Have you ever felt this way? Have you ever hated yourself for staring at the phone? Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Have you ever invited a stranger to come inside? It's only 1:30, the point of oblivion, the hourglass on the table, the walk before the run, the breath before the kiss, and the fear before the phrase. Have you ever felt this way? Calling wished for an endless night. Lasso the moon and the stars and pulled that rope tight. Have you ever held your breath and asked yourself, will it ever get better than tonight? Glitter in the Air van Pink was dat. De late avond van donderdag 29 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Jennifer Lopez heeft het laatste woord. Fijne nacht.